Ten oportunistický zlizňak si to zase otočil, komu to vyhovuje. Najskôr povie, že Nemecko a Rusko začalo spoločne druhý svetovú vojnu. A potom ten pokytec hovorí, že vzdáva hold obetiam vojny. Takýto človek si zaslúži iba vypískanie. Pokytec. Marketingová bábka a oportunista. Je to človek, ktorý si podáva ruku a mucká sa s Porošenkom, ktorého fašistická vláda na Ukrajine zabíja vlastných ľudí na východe krajiny, tých, ktorí nesúhlasia s vládou bezprávy. Zavádza neoliberálne reformy a systematicky fyzicky likviduje opozíciu. A potom následne obaja moralizujú o zlom Putinovi a zlom Rusku. Takýto bullshit zhltnú skutočne iba zmanipulovaní idioti. Na SMRT nenávidím pokrytectvo. Slizňactvo alebo živelníctvo a pozdravujem pána Kordu, ktorý ma vlastne v nadpise svojho videa nepriamo nazval bláznom a provokatérom. Len PRTOŽRM-AMPR-ADO nesúhlasiť. Áno, v prípade, že ten ľudom zvolený človek spochybní to množstvo mŕtvych a potom následne slisky hovorí o úctegu. Padlým vojakom a k pieknému miestu, ktoré už len svojou návštevou po týchto výrokoch zneváži. Tak v tom prípade budem v tomto svete bláznou rád za blázna. Teším sa však na zajtrajšiu oslavu na Slavíne. Dúfam, že pán Korda z fašisticko-konzervatívneho vodka týždňa príde taktiež so svojou smiešnou kamerkou a bolo by fajn, keby prišiel iný týpek s kamerkou, ktorý mu asi ako prvý povedal pravdu do očí. Áno, iba takzvaný. Blázni totiž hovoria pravdu, lebo nemajú čo stratiť. Ak je racionálna šialenosť a súhlas s absurditou spoločenskou normou, tak v tom prípade sú spoločnosťou nazvaní blázni tí, ktorí majú v rukách pravdu. Tu už nejde o ľavicu, pravicu, katolíkov, evanjelikov, pravoslávnych, anarchistov, národniarov, ale o tých, ktorí majú zdravý rozum, rozumej blázni, a tých, ktorí prekonujú túto normatívne a objektívne ustanovenú lož, od ktorej sa ja distancujem. A dosť. Už sa nebude radšej rozčulovať. Najlepšie to dnes povedal ten naštvaný robotník. Ľudský a bez intelektuálnych žvástov, hlas obyčajného človeka, ktorý padol na dno. Je viac než hlas tisícov oportunistov, ktorí živia tento bestiálny systém bez právy, organizovaného zločinu a kapitalistickej tyranie spriahnutej s marketingovým bullshitom. Ďakujem. Neprosím si svet, zabalený do nafúknutej prázdnoty plastových supermarketov.